6, a potem Tomasz Miara i Po drodze z trójką. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, laptopy do nauki i pracy, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki i lodówki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Jest poniedziałek, to 4 września, minęła godzina 18. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. W całym kraju powstanie 300 nowych specjalnych placówek medycznych dedykowanych seniorom. Ponad 4 600 000 uczniów rozpoczęło nowy rok szkolny. Pod koniec tygodnia może być nawet 30 stopni. Jesienna aura na razie nie nadejdzie. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, której głównym celem jest zapewnienie kompleksowej opieki zdrowotnej seniorom po 75 roku życia. System szczególnej opieki geriatrycznej utworzą szpitalne oddziały geriatryczne w każdym województwie, nowe centra zdrowia 75+, których będzie ponad 300 oraz podstawowa opieka zdrowotna. Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że liczba osób w podeszłym wieku wymagających leczenia będzie rosła, natomiast placówek jest zbyt mało. Jeżeli chodzi o rozwój opieki medycznej, jeżeli mamy sprawę załatwiać systemowo, z całą pewnością to rozwiązanie systemowe wdrażać trzeba już dzisiaj. Nie ma żadnych wątpliwości, że do tej pory opieki geriatrycznej, tej specjalnej, dedykowanej, specjalistycznej jest w Polsce za mało. To zaledwie 64 oddziały geriatryczne na cały kraj. Ustawa o szczególnej opiece geriatrycznej, która powstała z inicjatywy prezydenta, wejdzie w życie 1 stycznia. Profesor nauk prawnych Genowefa Grabowska powiedziała, że wynik zaplanowanego na październik referendum będzie wiążący, jeśli weźmie w nim udział ponad 50% uprawnionych do głosowania. Tak ustawiony próg jest wymogiem konstytucyjnym. Na antenie Polskiego Radia 24 Genowefa Grabowska podkreślała, że jeśli głosujących będzie mniej, wynik referendum może być jedynie wskazówką dla rządzących. To jest bardzo wysoko postawiona poprzeczka, bo jeżeli nie weźmie w tym referendum udziału i nie wypowie się właśnie powyżej 50% uczestników, no to wtedy mamy tylko wskazówkę. To jest również istotne dla pytającego, ponieważ jest to wola mieszkańców kraju wyrażona w tym referendum i jej lekceważyć nie można, ale wiążące jest wtedy, kiedy spełniony jest ten warunek konstytucyjny. Genowefa Grabowska dodała, że o tym, czy wynik referendum jest wiążący, zadecyduje Sąd Najwyższy po głosowaniu. Referendum odbędzie się 15 października wraz z wyborami parlamentarnymi. Polacy odpowiedzą na 4 pytania. O wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, podniesienie wieku emerytalnego, likwidację bariery na granicy z Białorusią i o relokację nielegalnych migrantów. Po wakacjach do szkolnych ławek wrócili uczniowie. W sumie 4 600 000 dzieci i młodzieży. W województwie lubelskim inaugurację roku szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Świdniku rozpoczął minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Ten rok szkolny wchodzimy z dużo spokojniej. Nie ma wszystkich tych obaw, które towarzyszyły nam rok temu, 2 lata temu i 3 lata temu. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. I wchodzimy również w ten rok szkolny w pełni optymizmu. A optymizm czerpiemy z potężnych inwestycji. I to zarówno tych materialnych, jak i tych inwestycji w ludzi. Baczność, poczty sztandarowe, sztandary wprowadzić. Tęskniłam już za szkoły trochę. Ja się trochę boję, że będzie więcej nauki, więcej zadań domowych. Ale też się cieszę. Takie mieszane są te uczucia. Fajne są lekcje, interesujące. Stęskniłam się trochę za nimi. Stęskniłam się też za paniami. I ogólnie wszystko dobrze, cieszę się. A w tym roku na uczniów czeka nowy przedmiot, biznes i zarządzanie. Dodatkowo w szkołach będą kontynuowane takie programy jak Laboratoria Przyszłości czy Poznaj Polskę. Synoptycy zapowiadają pogodny i dość ciepły tydzień. Nie wykluczają także powrotu upałów. W najbliższych dniach nad Polską rozbuduje się układ wysokiego ciśnienia. Co zapewni nam dużo pogodnego, słonecznego nieba, brak opadów i brak znaczących groźnych zjawisk. Temperatura maksymalna w dzień, w poniedziałek, we wtorek i w środę wyniesie od 22 do 24 stopni, lokalnie na zachodzie nawet 25. Natomiast w kolejnych dniach, czwartek, piątek, sobota, temperatura stopniowo będzie coraz wyższa i miejscami wyniesie nawet do 30 stopni. Mówię Ewa Łapińska z INGW. Prognozy długoterminowe nie wskazują, aby miała nadejść jesienna aura. Więcej o pogodzie po serwisie. Indie wstrzymały misję na Księżycu. Po 2 tygodniach eksperymentów i zbierania materiałów pojazd kosmiczny został ustawiony w stan uśpienia. Indyjscy naukowcy mają nadzieję, że pracę uda się wznowić za 2 tygodnie. Zarówno pojazd kosmiczny, jak i łazik, który został przywieziony na pokładzie Chandrayaan-3, operują dzięki bateriom słonecznym. Na Księżycu rozpoczęła się właśnie noc, która trwa około 2 tygodni. Wobec nastania ciemności indyjscy naukowcy ustawili urządzenia w stan uśpienia. Pojazd wylądował na Księżycu 23 sierpnia. Indyjska Agencja Kosmiczna, która zorganizowała wyprawę, zapowiadała wówczas, że urządzenia mają jedynie 2 tygodnie na zebranie wszystkich potrzebnych próbek i danych, a potem przestaną funkcjonować. Teraz jednak indyjscy naukowcy twierdzą, że gdy 22 września rozpocznie się księżycowy dzień, będą próbowali ponownie uruchomić pojazd i łazik, by móc wznowić zbieranie informacji o Księżycu. Indie są 4. po ZSRR, USA i Chinach krajem, któremu udało się wylądować na Księżycu i 1. który zrobił to na niezbadanym dotąd południowym biegunie Srebrnego Globu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No pewnie Państwo słyszeli, bo przed momentem w serwisie Trójki Krzysztof Zyblewski zapowiadał, że znowu będzie ciepło, ale najpierw sprawdźmy, jaka czeka nas noc. Zdaniem synoptyków w nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie będzie małe, umiarkowane, a w centrum i na północnym wschodzie także duże, ale synoptycy nic nie mówią o tym, żeby w nocy miał padać deszcz. Spodziewajmy się od 7 do 13 stopni, cieplej nad morzem do 15, a jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, ale rano głównie na Pomorzu lokalnie mgły ograniczające widzialność tak do 500 metrów, ale ponoć szybko zanikające. No jednak jeżeli Państwo w tym rejonie będą rano podróżować, proszę wziąć to pod uwagę. Temperatura maksymalna jutro od około 22 na wybrzeżu, miejscami na południu, do 27 na zachodzie kraju, czyli rzeczywiście no, dość ciepło. Wiatr jutro będzie słaby, miejscami umiarkowany. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po drodze z Trójką. Prawie 7 minut po godzinie 18. Dzień dobry Państwu. Czy rzeczywiście widać, że jest już w miastach zwłaszcza nieco bardziej wzmożony ruch? No bo jeżeli wszyscy wrócili i dzieci już ruszyły od dziś do szkół, no to pewnie i korki co jak przed wakacjami. Czy rzeczywiście tak jest? Jeżeli Państwo dostrzegają jakieś utrudnienia w tej chwili na drogach, to proszę koniecznie dać nam znać, a my przekażemy to innym zmotoryzowanym. 2, 2 i 7 trójek. Zapraszamy na Po drodze z Trójką. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Tomasz Miara. Dzień dobry. No doubt. summer moved on. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut po godzinie 18 po drodze z trójką. No zdecydowanie dziś pierwszy dzień dzieci poszły do szkoły i pewnie widać to również na ulicach. Jak wygląda sytuacja na drogach? Czy mogliby Państwo nas jakoś doinformować? Dzień dobry. Chciałbym tylko przekazać, że obwodnica Trójmiasta jak zwykle między Osową a Gdynią Karwiny stoi. Bardzo dziękujemy za te informacje, czyli jednak nieubłaganie jest już po wakacjach. 2, 2 i 7 trójek, jeżeli dostrzegają Państwo jakieś utrudnienia, proszę dać nam znać, my przekażemy to innym zmotoryzowanym. A przy okazji może warto przypomnieć, że w ostatni piątek odbyło się 74. wydanie Listy Przebojów Trójki. I gdyby Państwo chcieli zobaczyć, jak tym razem poukładały się Państwa głosy, to wystarczy odwiedzić stronę lptpolskieradio.pl. Na stronie jest 20 piosenek z notowania i 13 propozycji. Proszę się na spokojnie przyjrzeć, posłuchać fragmentów piosenek i podjąć decyzję, które piosenki zasługują na Państwa głosy. Być może będzie to jedna z propozycji, na przykład Blur i ich utwór Barbaric.

zaginałem tuż nad twoim ciałem. Oto co wyszeptał niespełniony deszcz. Republika, republika marzeń. Republika, oto czego pragnę. Republiką, republiką moich marzeń bądź. Ciebie chcę zdobywać, ciebie chcę odkrywać, nazwać twym imieniem najpiękniejszy szczyt. Republika, republika marzeń. Republika, oto czego pragnę. Republiką, republiką moich marzeń bądź. Republika, republika marzeń. Republika, oto czego pragnę. Republiką, republiką moich marzeń bądź. Dwadzieścia trzy minuty po godzinie 18:00 po drodze z trójką. Dziś pierwszy dzień szkoły. Ciekawy jestem, ile razy państwo dziś usłyszeli w domu: ach, kiedy będą wakacje, albo za ile będzie znowu kilka wolnych dni. No więc postanowiłem przyjrzeć się, jak będą w ogóle wyglądały wolne dni od szkoły, przynajmniej do końca tego roku. No nie wygląda to najlepiej, drodzy uczniowie. No niestety w tym roku Dzień Edukacji Narodowej, czyli Dzień Nauczyciela, to jest 14 dzień października i wypada w sobotę. Czyli nie daje to nadziei na dni wolne, ale na chwilę odpoczynku nie trzeba będzie długo czekać. 1 listopada przypada na środę i wtedy uczniowie nie będą szli do szkół. W listopadzie młodzież nie ma co liczyć na więcej odpoczynku, bowiem 11 listopada wypada w sobotę. A to pech, czyli wyjątkowo niekorzystnie. Pierwszym dłuższym wolnym od nauki będzie zimowa przerwa świąteczna. Zacznie się ona jednak nieco później niż zwykle, bo dopiero 23 grudnia, a to ze względu na to, że Wigilia Bożego Narodzenia wypada w niedzielę. No znowu, a to pech. Młodzież po tej przerwie wróci do ławek 2 stycznia, kilka dni później 6 stycznia mamy Święto Trzech Króli, które niestety wypada w weekend, a dokładnie w sobotę. Nie powiększy więc pakietu dni wolnych od lekcji, a po nowym roku to będziemy się zastanawiać po nowym roku. Po drodze z trójką, jeżeli państwo dostrzegają jakieś utrudnienia i chcieliby przekazać je innym zmotoryzowanym, proszę dać nam znać. Czekamy na telefony 22 i 73. Zapraszamy do reklamy. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Pożegnaj lato w wielkim stylu 16 września w Bytowie. Przy okazji wielkiego finału Orlen Lang Team Race. Zapisz się, przyjedź i wystartuj, żeby zmierzyć się ze sobą i ludźmi, którzy kochają kolarstwo. Szczegóły na langteamrace.pl. Patroni medialni TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 18.30. No to czas sprawdzić, jak wygląda sytuacja na drogach. Patryk Wedyński, dzień dobry. Dzień dobry, a my cały czas przyglądamy się A2, bo spore problemy są między Warszawą a Łodzią. Korek w stronę Łodzi zaczyna się za Brwinowem, a problemy pojawiły się między węzłami Grodzisk Mazowiecki i Wiskitki. Tam zderzyły się 3 auta osobowe i ciężarówka, przez to ci, którzy jadą w stronę Łodzi, korzystają ze zwężonej jezdni. Problemy również na A4 na trasie Opole-Wrocław. Przy węźle Bielany Wrocławskie zepsuła się ciężarówka i blokuje prawy pas do Zgorzelca, a w tym przypadku mówimy o 155 kilometrze. Uwaga też na S5 między Kostrzynem a Gnieznem. Przy węźle Iwno zderzyły się 2 osobówki i zablokowały część trasy do Gniezna na 20 kilometrze. Przejeżdżamy na S7 na trasę Elbląg-Pasłęk. Tutaj na wysokości Bogaczewa zepsuła się ciężarówka i może nadal blokować część trasy do Warszawy na 10 kilometrze. Na koniec rzut oka na okolice Trójmiasta. S7 między węzłami Gdańsk-Osowa i Gdynia-Wielki Kack. Na 322 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery, przez to zablokowany jest jeden pas w stronę Rumi. Sponsorem audycji jest Orlen. Na audycję zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. No to w trójce teraz czas na ekonomię. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Zarząd PGE przyjął uchwałę uchylającą aktualizację strategii grupy, poinformowała przed chwilą Polska Grupa Energetyczna. Wyjaśniono, że decyzja spowodowana jest koniecznością zakończenia procesu powstania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Aspiracją grupy PGE była neutralność klimatyczna w roku 2040. A w Kielcach już ostatnie przygotowania do 31. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Udział w imprezie weźmie ponad 700 wystawców z branży zbrojeniowej. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego to jedna z 3 największych wystaw branży obronnej w Europie. W tym roku wystawę narodową przygotowuje Korea Południowa. Firmy z tego kraju zaprezentują czołg K2 i armatochłów haubice K9, które już znajdują się na wyposażeniu polskiej armii. Z Lublina do Poznania w niewiele ponad 6 godzin PKP Intercity oficjalnie uruchomiło nowe połączenie. Obsłuży je pociąg IC Koziołek. Skład tym razem ominie Warszawę, mówi wiceprezes PKP Intercity Tomasz Gontarz. IC Koziołek skomunikuje Lublin, Radom, Łódź i Poznań. Ten czas przejazdu będzie wynosił 6 godzin 20 minut między Lublinem a Poznaniem. IC Koziołek z Lublina do Poznania będzie jeździć codziennie rano, a przyszli kolejarze rozpoczęli nowy rok szkolny. Są wśród nich dyżurni ruchu, automatycy sterowania ruchem, kolejowi specjaliści dróg i mostów. Od września PKP Polskie Linie Kolejowe współpracują z 50 szkołami, mówi Magdalena Janus z biura prasowego spółki. Zarządca infrastruktury chce zyskać profesjonalnie przygotowanych pracowników i zapewnić płynne przekazywanie wiedzy, oraz doświadczenia zawodowego. W ramach współpracy ze szkołami pracownicy PKP Polskich Linii Kolejowych SA prowadzą w szkołach lekcje i organizują praktyki zawodowe oraz wyjścia techniczne, by przygotować uczniów do zawodu, zapoznać z kolejowymi urządzeniami oraz ze specyfiką pracy i bezpiecznego prowadzenia ruchu pociągów. Uczniom, którzy mają najlepsze wyniki w nauce, PKP PLK wypłacają stypendia, a po zakończeniu edukacji w szkole gwarantują pracę. Dłużnicy są winni prywatnym i publicznym placówkom edukacyjnym blisko 21 milionów złotych, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Zobowiązań finansowych nie uregulowali przede wszystkim uczniowie, studenci i absolwenci, ale 5 milionów złotych długu wobec szkół mają też przedsiębiorcy. A początek roku szkolnego to także wydatki, szczególnie trudne dla rodziców samotnie wychowujących dzieci. Średni szacunkowy wydatek, jaki w tym roku przewidują na wyprawkę szkolną ci rodzice, to najczęściej ponad 500 zł, mówi Diana Borowiecka z BIK Info Monitora. Według danych GUS za zeszyty trzeba zapłacić o 1/4 więcej niż w poprzednim roku. Ceny plecaków podrożały o 12%, a przyborów szkolnych, piśmienniczych, kredek czy farb o średnio ponad 10%. Koszty są wyższe dla uczniów szkół średnich, bo w ich przypadku oprócz przyborów dochodzi też zakup podręczników, które dla dzieci ze szkół podstawowych są darmowe. Tymczasem długi alimentacyjne przekroczyły w lipcu 14 miliardów 700 milionów złotych. Ma je blisko 300 tysięcy osób. Większość opiekunów ocenia, że brak alimentów sprawia, że ich dzieci mają gorsze warunki edukacyjne niż osoby bez takich problemów. Zalando, Booking i Travelist usłyszały zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów w zakresie stosowania dyrektywy Omnibus. UOKiK przypomina, że obowiązujące od początku roku przepisy nakładają na działających w internecie przedsiębiorców obowiązek podawania numeru telefonu, informowania, jak weryfikują udostępniane opinie, a w przypadku platform handlowych wskazywania, czy dana oferta pochodzi od przedsiębiorcy, czy od osoby fizycznej. W tym roku Polskie Linie Lotnicze LOT mają szansę na historyczny wynik finansowy, nie tylko na poziomie zysku, ale i wyniku operacyjnego. Przewoźnik pracuje obecnie nad swoją strategią, którą być może zaprezentuje już 5 października. Samoloty LOT-u bezpośrednio latają do portów w Europie, a dalekodystansowe rejsy realizują do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Chin, Japonii i Korei Południowej. Pierwsza w tym tygodniu, ale też i w nowym roku szkolnym sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się spadkiem indeksu największych spółek o ponad 1,2%. Dolar kosztuje 4 zł 14 groszy, euro 4,47, frank szwajcarski 4,68, a funt brytyjski 5 zł i 23 grosze. Sponsorem audycji był Orlen. Na audycję zaprosił sponsor Bank Pekao S.A. Jeżeli dostrzegają Państwo, że ruch rzeczywiście w Państwa miastach jest wzmożony, no bo w końcu skończyły się wakacje i dzieci wróciły do szkół, czy rzeczywiście tak jest, czy tam, gdzie Państwo mieszkają, samochodów jakby więcej? No i oczywiście, jeżeli są gdzieś utrudnienia, to proszę dać nam znać 22 i 7 trójek. Shot too many juice that way over there, and songs get louder, each one better than before. And you're singing songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and you have a twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and you have a twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? So we are heading down the road in the text before. Hey, you're

Za 15 minut będzie godzina 19. Po drodze z Trójką wspominałem już o tym, że w związku z tym, że dziś pierwszy dzień w szkole dla naszych dzieci, no to pewnie słyszeli Państwo, kiedy wakacje albo kiedy kolejne wolne dni. No niestety ten kalendarz uczniowski nie układa się zbyt korzystnie. Bardzo dużo świąt wypada niestety w weekendy. W związku z tym, no raczej dla dzieci te dni wolne nie będą. A jak to wygląda u dorosłych? Otóż w 2024 roku szykuje nam się 13 dni ustawowo wolnych od pracy. No ten bukiet dni wolnych, czyli zaznaczonych na czerwono w kalendarzu, jest oczywiście co roku ten sam. No z tym, że wiadomo, różnie to bywa z tym, jak się poukładają w kalendarzu. No i teraz proszę niczego nie brać bezpośrednio i dosłownie, ale jednak Święto Trzech Króli wypada 6 stycznia w przyszłym roku, więc w sobotę zgodnie z prawem pracodawca za sobotnie święto odda nam dzień wolny. Wystarczy, że poprosimy o piątek, 5 stycznia, albo poniedziałek, 8 stycznia i w ten sposób będziemy mieć 3 dni wolnego. Albo 1 maja w 2024 roku to środa, a 3 dzień maja w nadchodzącym roku to piątek, jeśli weźmiemy urlop 29 i 30 kwietnia, czyli w poniedziałek i wtorek, oraz 2 maja, czyli w czwartek, wolne będziemy mieć już od soboty 27 do kolejnej niedzieli, czyli do 5 maja, czyli aż 9 dni. No ale oczywiście jak Państwo rozdysponują tymi dniami, to już zależy wyłącznie od Państwa. 22 i 7 trójek pod tym numerem telefonu. Czekamy na wszystkie Państwa informacje dotyczące ewentualnych utrudnień na drodze. Czekamy i chętnie przekażemy je innym zmotoryzowanym. Trójką Państwo donoszą o utrudnieniach albo ich braku. Dzień dobry, a propos ruchu samochodowego. Dzwonię z Bydgoszczy. Chciałem powiedzieć, że w Bydgoszczy pustki. Prawie nie ma samochodów. Oczywiście, że kpie, ponieważ miasto zafundowało nam budowę na koniec roku zbiorników retencyjnych w liczbie ponad 100. W związku z tym są korki nie tylko ze względu na ruch szkolny. Serdecznie pozdrawiam z najbardziej przyjaznego miasta dla kierowców i jednocześnie podejrzewam, że najbardziej zatłoczonego. Bardzo dziękujemy za informację. Oczywiście serdecznie pozdrawiamy, ale jak już skończą się te remonty, to dopiero pan doceni, jak będzie fantastycznie. Piotr Łodej, jego gość i kolejne odcienie dezinformacji teraz. News albo fake news? Oto jest pytanie. A w naszym studiu dr Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. No i na kolejne takie dezinformujące treści napotykamy w mediach społecznościowych. Pojawiło się wideo, na którym widać osoby z ukraińską flagą, które mają zmuszać odpoczywających nad Wisłą Polaków do skandowania hasła Sława Ukrainie. Panie doktor, wyjaśnijmy najpierw, z czym mamy do czynienia. Panie redaktorze, to już jest sprawa, która krąży w internecie jakiś czas. Już zaczęła zbierać swoje żniwo też w postaci opinii influencerów. Chodzi o prowokacje, czy też działanie związane z, jak podaje polska policja, obywatelami Gruzji, którzy prowokowali polskich obywateli. No i wezwano policję, wezwano też karetkę, doszło do bójki, mówiąc wprost. I to zostało uwiecznione na tym wideo, które też nabrało nowego znaczenia. Tak, w mediach wideo już zaczęło żyć własnym życiem. No nie do wszystkich dociera informacja o tym, że to nie byli obywatele Ukrainy. Natomiast właśnie wideo to generuje bardzo dużo emocjonalnych reakcji związanych z tym, że no w jakiś sposób powinniśmy zareagować w związku z tym, że to mieli być rzekomo obywatele Ukrainy, którzy, no już tutaj parafrazuję, nie są wdzięczni, którzy powodują, że w Polsce jest mniej bezpiecznie i różne fantazje na ten temat. A jeszcze wejdę w słowo, jak możemy odkręcić, jak wyjaśnić, że nie są to Ukraińcy, no bo to ma znaczenie dla dalszego życia tego wideo, czy w ogóle tych treści dezinformujących w internecie. No panie redaktorze, tak to jest niestety, że kontrowersyjne treści rozprzestrzeniają się szybciej i na większą skalę, a te prawdziwe informacje za nimi nie nadążają. Dlatego też dzisiaj jeszcze o tym przypominamy, choć sprawa jest już sprzed paru dni. No niestety, trzeba mówić, powtarzać, bo te prawdziwe treści czy też wyjaśnienia niestety nie zawsze docierają do tych ludzi, którzy samo wideo już zobaczyli i żyją w takim przekonaniu, że to są obywatele Ukrainy. Ale chciałam tutaj powiedzieć o jednak takim szerszym kontekście, a mianowicie do tego, że takie incydenty, choć nie mam tutaj wiedzy, bo nie pracuje w ramach służb państwa polskiego, ale takie incydenty mogą być też formą prowokacji. To znaczy mogą być celowo inspirowane przez no, różnego rodzaju służby zewnętrzne. A w jakim celu coś takiego ma być robione? W takim celu, żeby wprowadzić niepokój w państwie, w naszym państwie, jeszcze w okresie wyborczym, po to, żeby spolaryzować Polaków i Ukraińców, po to, żeby wygenerować dodatkowe emocje, może właśnie incydenty agresywne teraz ze strony Polaków, po to, żeby na przykład takie wideo krążyło w odwrotnej kolejności, czyli na przykład pokazywanie, jak Polak bije Ukraińca, po to, żeby międzynarodowa społeczność zaczęła myśleć, że w Polsce Polacy nie są gościnni, czy odwrócić ten trend, jak który mamy obecnie. Jak będziemy reagować na takie sytuacje? Tak, to jest bardzo złożone i to można wykorzystać na wiele różnych sposobów. Dlatego no, mogę zalecić tylko ostrożność i to, aby zawsze pamiętać i zadawać sobie to kluczowe pytanie, co uzyska twórca? Dlaczego ktoś to nagrywa? Dlaczego mi to pokazuje? Co chce uzyskać? Dlaczego mi się to wyświetla też? No tak? Dlaczego mi się to wyświetla? To algorytmy mogą w tym pomóc, ale właśnie zastanawiajmy się zawsze, kto ma korzyść z tego, że taka informacja do nas dociera, no i czy właśnie polaryzacja jest w tym momencie czymś, co jest nam bardzo potrzebne, ta agresja. To może być ta próba podburzania, tak? Dzielenia nas, opinii, wzbudzania negatywnych emocji. To główny cel, tak jak słyszę z tego, co pani mówi. Tak, dokładnie tak. No i wywoływania potencjalnie więcej takich incydentów, po to właśnie, żeby potem to pokazywać. Jak powinniśmy reagować, napotykając takie wideo w internecie? A dobrze, że pan pyta o wideo, bo w sumie jak reagować w realnym świecie, to może inny specjalista. Mówimy o dezinformacji cały czas. Tak, jeśli dostrzegamy takie wideo, to albo zgłośmy to do sprawdzenia, po to, aby wiedzieć, czy ono na pewno jest prawdziwe, no ale przede wszystkim nie reagujmy, nie lajkujmy, nie udostępniajmy. Nie komentujmy, nawet jeżeli nie zgadzamy się z nim, to też nie komentujmy. Bo to przedłuża tylko też życie. Dokładnie, tak? Wzmacnia zasięgi. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Doktor Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji, była naszym gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również. News albo fake news? Oto jest pytanie. A place without a name, under a burning sky. There's no making honey here, in the land of God. Someone holds a sign, it says, we are human too. And while the sun goes down, the world goes by. White dove, fly with the wind, take our hope under your wings. For the world to know, and hope when I die, when the children cry. Waves big like a house, they're stranded on a piece of wood. To leave it all behind, to start again. But instead of a new life, all they find is a door that's closed. And they keep looking for a place called home. White dove, fly with the wind, and take our hope under your wings. For the world to know that home will not die when the children cry. Telling me you've seen it all before. I know that's right, but still it breaks my heart. Well, the golden lamb we've sent makes us feel better now, but you know it's just a drop in a sea of tears. Why don't fly with the wind? Za dwie minuty będzie godzina 19. Mamy poniedziałek, to jest 4 września. Czas na serwis trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Modernizację i rewitalizację osiedli i bloków z wielkiej płyty zakłada przedstawiony przez PiS program Przyjazne Osiedle. Policyjna akcja Bezpieczna droga do szkoły potrwa w całym kraju do końca września. Słuchowisko radiowej dwójki taki, co umiera w finale festiwalu Pre-Europa. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło pierwszą z nowych propozycji przed wyborami parlamentarnymi. To program Przyjazne Osiedle, który zakłada modernizację i rewitalizację bloków z wielkiej płyty. Mówił o tym na konferencji prasowej w Tomaszowie Mazowieckim. Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że sprawa dotyczy 8 milionów Polaków. Tomasz Zielonkiewicz. W Tomaszowie Mazowieckim premier mówił, że nie może być podziału na Polskę A i Polskę B. Program ma przynieść poprawę jakości życia mieszkańców bloków z wielkiej płyty. Pierwszy to program, który wiąże się z budową wind. Punkt drugi to garaże i miejsca parkingowe. Trzeci to termomodernizacja. Punkt czwarty to potężne inwestycje w instalacje różnego rodzaju, czyli rewitalizacja tych osiedli. Kolejne punkty to budowa fotowoltaiki, remonty akustyczne, publiczne, a także budowa placów zabaw i boisk. Mieszkańcy bloków z Tomaszowa Mazowieckiego przyznają,